przez Ministerstwo Programy. I tutaj właśnie jest główny problem. My akurat mamy takie szczęście na uniwersytecie, tam gdzie między innymi studiowała pani Wojtkowska, że trochę tą taśmę zwalniamy, trochę puszczamy w różnych kierunkach i zaczyna się taki niepokój, że może świat nie jest taki pewny, że nie wiadomo, jak różne rzeczy zrobić. I z tego są bardzo fajne efekty, pod warunkiem, że rzeczywiście ktoś jest na to otwarty. Bo czasami jest, myśmy na przykład mieli taką sytuację, że mieliśmy zajęcia z Bartkiem Konopką, który musiał mieć zajęcia blokowane i okazało się, że część studentów się to nie podobało, bo oni mieli tak ustawione grafiki, że chcieli, żeby to się odbywało godzina, tydzień w tydzień. Nie? A to były... Bo musieli iść do pracy. Bo musieli iść do pracy, nie? Więc to jest tak, że czasami mamy jakieś perły i okazuje się, że to wcale nie działa. Nie? Więc pytanie jest takie, żeby sobie powiedzieć, po co ja tu jestem? Nie? Po co ja tu jestem i czego ja chcę? Bo jeżeli mamy po prostu, że jeżeli chcemy sobie postudiować, żeby mieć ten papier, który tam nic nie znaczy, to może ten cały, to może to robić jakoś inaczej, bez tego całego zachodu z tym studiowaniem. Nie wiem, no może jest jakiś sposób. No ale tak słuchając nagrań przywiezionych przez panią Karolinę, miałem wrażenie momentami, że to jest reportaż z takiej fabryki inżynierów, fabryki magistrów, że tam po prostu pracuje jakiś kombinat, który potwornie mieli tych ludzi i na końcu niewiele wynika poza tym dyplomem, poza tym papierkiem. Jak ja słuchałem, to mi się przypomniało podziały. Jak studiowałem socjologię, wtedy to był dość elitarny wydział. Już ekonomistów na tym samym wydziale uważaliśmy za gorszych. Ludzi z Politechniki uważaliśmy, że oni w ogóle nic nie kumają. Na przykład były festiwale teatru otwartego, to i tam nie przychodzili. A jak przychodzili, to się w ogóle nie odzywali. I teraz ta dyskusja, którą słyszałem, jakby przypomniała mi to myślenie i tamte czasy. Rzeczywiście między Politechniką a Uniwersytetem jest to jak gdyby duża różnica, ale łączy nas jakby jedna rzecz, że ta nauka, która jest pewną tajemnicą, która nas otacza, jest nam wspólna. I myślę, że to są takie trzy rzeczy, których oceniamy. Ludzi, siebie oceniamy, studentów oceniamy. Są umiejętności, które są wysokie, wiedza, która często jest bardzo wysoka. I trzecia rzecz to są zachowania. No, zachowania, jak my się zachowujemy, to już jest bardzo skomplikowane zjawisko, że ludzie po prostu wyższa uczelnia powinna dawać też coś takiego, co nie jest rezultatem wprost, tylko jest nauką pewnego stylu życia, pewnego myślenia o sobie samym i o świecie. Bez tego nie ma prawdziwej nauki, bo ludzie idą do życia i wtedy zostają odtrąceni, prawda? A cały czas mówimy, że to są wyniki, że nie jesteśmy w jakichś rankingach, nie jesteśmy w jakichś tabelach, prawda? A może pieprzyć te wszystkie tabele. Może najważniejsze, jaki jest człowiek, kiedy zostaje sam sobą i myśli o życiu, które ma tylko jedno. Nie, nie, ale Marku... Ale sekundę, tylko... Żeby... Ale jak uczymy lekarza, to muszą być tabele i musi być tak, że jesteśmy w stanie mu zaufać. I podobnie jak... Zgadza się, ale ja potem jestem w szpitalu i to jest szpital i to jest lekarz, który zna tabele, wie i po prostu jest kompletnie zimny, cyniczny, zachowujący się fatalnie w stosunku do człowieka chorego. No to po prostu po co jego całe tabele, skoro w nim nie ma podstawowej rzeczy w tym zawodzie. Ale co chcę przez to powiedzieć, że to jest ważne, co ja na przykład mówię zawsze na zajęciach. Słuchajcie, to nie ważne, co ja wam mówię. Może ważniejsze jest to, co ja chcę wam przez to powiedzieć. Bo oni nie uważają. To mówię, słuchajcie, uważajcie, bo to jest najciekawsze miejsce w Warszawie, gdzie teraz jesteśmy. Musicie w to wierzyć, bo inaczej nic z tego nie będzie. Nawet nieważne, jaką wiedzę przekazuję, tylko jak moja głowa funkcjonuje, jak ja myślę o reportażu. Tym się mogę z wami podzielić. To jest strasznie ważne, że nie tylko produkt jest ważny, tylko proces jest ważny. Proces często jest równie ważny jak produkt. Jak nie ma tej równowagi, to wszystko idzie w dół. To, co Jacek powiedział, że z zagrożeniem jest brak dyskusji. Ale kiedy jest dyskusja? No dyskusja jest wtedy, kiedy ludzie chcą mieć z sobą kontakt, kiedy relacja między jednym szykiem a drugim jest ważna. Jeżeli z tej relacji może coś wynikać i to mnie nakręca. Przychodzę, to mnie ładuje na tydzień. A jeżeli wszyscy przychodzą, żeby to zebranie odhaczyć, wszyscy są głową gdzie indziej. Ja to widzę po studentach. Ja patrzę. Połowa z niej w ogóle nie jest na sali. My się w ogóle odchciewa mówić, bo mówimy cały czas, że ta kadra jest ważna i ona jest zła, i ona jest nieprzygotowana, i ona jest zapuszczona, prawda? Ale co jest tym studentem, który przychodzi, on nie studiuje, on po prostu gdzieś się przemyka. I najgorsze jest to, że im jest dłużej na studiach, tym jest głupszy. To jest straszne. Na pierwszym roku są lepsi, a na drugim roku są gorsi. Oni wszystko wiedzą, wiadomo jak to funkcjonuje, prawda? I to jest dość takim, że nauczanie nie jest oczywiste. Ta sonda ma moim zdaniem jest fantastyczna, bo tam masę pracy jest włożona, ale moim zdaniem mam do pani taką jedną uwagę krytyczną. Tam jest za mało wniosków, tam jest za dużo oczywistości. Oni mówią o tylu rzeczach, a ludzie chcą wiedzieć tylko jedno, czy to jest dla mnie dobrze, czy źle, czy za mało idzie w syntezę. Że dziennikarstwo to jest coś takiego, co powinno się kończyć syntezą ku zmianie rzeczywistości. Nie żebyśmy wyliczyli wszystkie podejścia. Tylko powiedzmy mniej, ale coś zróbmy z tym, co mówimy. Tego mi tam trochę brakowało. No, cały czas się uczymy w laboratorium reportażu i to jest też jeden z wniosków. Wprawdzie nie jesteśmy telewizją, jak mówi Leszek Adamczyk, ale robimy, co możemy. Doktor Tomasz Rożek jest w Tokio, ale Martynie Wojtkowskiej udało się z nim spotkać jeszcze tuż przed wyjazdem. No i w formie podsumowania dotychczasowej części naszego spotkania posłuchajmy. Z jakiegoś powodu wszystkim nam się wydaje, że w dzisiejszym świecie każdy powinien skończyć studia. Wcale tak nie uważam, ale co to powoduje? No to, że wydatki państwa na uniwersytety są bardzo duże, a równocześnie rynek nie ma takiego zapotrzebowania. Znaczy, to nie jest tak, że przecież po to, żeby wykonywać wiele różnych prac, trzeba koniecznie 5 lat przesiedzieć na salach wykładowych. Konsekwencją tego jest to, że jakość nauczania jest średnia. Nie ma współpracy na zasadzie uczeń i mistrz, tylko w zasadzie mamy do czynienia z takim troszeczkę przedłużeniem liceum, gdzie jest wykładowca, który mówi coś, cała reszta to musi podchwycić, no i zaakceptować, bo nie ma czasu na to, żeby to przedyskutować, zweryfikować, sprawdzić. Do tego, jeżeli dołożymy w wielu miejscach kompletną mizerię finansową, to nagle okazuje się, że młodzi ludzie, którzy kształcą się chociażby po to, żeby wprowadzać na rynek kosmiczne technologie, uczą się tego na sprzęcie, który ma 50-60 lat. Przyzwyczailiśmy się, i tu mówię nie tylko o systemie edukacji wyższej, mówić, no tak, no bo w systemie jest za mało pieniędzy. Bywa, że rzeczywiście jest za mało, ale jak wiadro jest dziurawe, to choćbyśmy nie wiem, jak dużo wody w nie wlali, ta woda i tak wycieknie. Wydaje mi się, że wiele z tych pomysłów, które powoli wchodzą, czy mają wejść, czy wejdą w życie wraz z reformą Jarosława Gowina, mam wrażenie, że to jest dobry kierunek, czyli chociażby to, żeby uczelni nie opłacało się przyjmować nieograniczonej liczby studentów. My teraz jesteśmy na etapie, na którym przyjmujemy wszystkich, zawsze. Ja pomijam takie kierunki jak powiedzmy medycyna czy prawo, gdzie są jakieś obostrzenia, ale na te kierunki, które są najbliższe mojemu sercu, czyli chociażby nauki ścisłe, fizyka, chemia, matematyka, każdy, kto, nie wiem, potrafi się jakoś podpisać, jest przyjęty. Dlaczego? Dlatego, że to gwarantuje, że przynajmniej do pierwszego egzaminu będzie zatrudnienie dla kadry naukowej. Kadra naukowa na wielu poziomach przyzwyczaiła się do tego, że żyje z dydaktyki, a nie z uprawiania nauki. Ale czy to znaczy, że nie da się wyżyć z uprawiania nauki? Oczywiście, że się da, tylko się trzeba starać i trzeba być wybitnym, dlatego że w systemie finansowania takiego międzynarodowego wygrywają najlepsi. A czy ci najlepsi nie uciekają właśnie teraz do sektora prywatnego? Taka ucieczka ma miejsce zawsze. I wszędzie, na świecie także. I to jest normalne i to jest, bym powiedział, wręcz konieczne. Po to kształcimy ludzi, żeby oni, idąc do sektora prywatnego albo idąc do przemysłu, byli tym kołem napędowym rozwoju. Po to kształci się fizyków, informatyków, chemików. Nie po to, żeby oni siedzieli na salach wykładowych, tylko po to, żeby w laboratoriach już, nie wiem, firm konkretnych, czy informatycznych, czy chemicznych, żeby tam tworzyli nową jakość. Spotkałam się ze stwierdzeniem doktora Strupińskiego, który powiedział, że polscy naukowcy na konferencjach międzynarodowych najchętniej robią plakaty, czyli takie wystąpienia mało angażujące. Może pan powiedzieć, na czym to polega? Plakaty dlatego, że wielu polskich naukowców po prostu nie zna angielskiego albo zna ten angielski na poziomie dalece niewystarczającym, żeby wygłosić jakikolwiek wykład. Nawet jeżeli znają ten angielski, to z różnych powodów, także dlatego, że ci młodzi są dociśnięci mocno dydaktyką, z wielu różnych powodów nie mają się za bardzo czym pochwalić. Są naukowcy polscy, jest ich wielu w różnych dziedzinach, są całe dziedziny, w których jesteśmy mistrzami świata i co do tego nie ma wątpliwości. Tylko znowu, czy jesteśmy tymi mistrzami świata dzięki systemowi, który mamy, czy mimo? Moim zdaniem mimo. A jak to się stało, że pan nie stracił entuzjazmu? Ja nie wiem, czy ja nie straciłem entuzjazmu do uprawiania nauki. Może właśnie to, że na którymś etapie doszedłem do wniosku, że już nie będę się zajmował nauką stricte, tylko popularyzacją. To właśnie było takie może, tak sobie myślę, uczciwe powiedzenie do lustra, że to mi wystarczy. Jeszcze takie pytanie odnośnie tego, gdzie właściwie robi się naukę? Naukę powinno się zacząć robić w przedszkolu. I to jest podstawowa sprawa. To nie jest tak, że naukowca się da wyhodować tak jak piękną roślinę w doniczce. To jest tak, że naukowca, sportowca, kogoś, kto ma być wybitny, trzeba wyławiać z większej grupy ludzi bardzo dobrych, a tych bardzo dobrych z dobrych. My musimy jak gdyby mieć świadomość tego, że to nie działa w ten sposób, że da się jedną rzecz lekko zmienić, jeden parametr przekręcić, jeden guzik nacisnąć i nagle się to wszystko samo poukłada. W momencie, jeżeli, i to są ustalenia sprzed kilku dni, Najwyższej Izby Kontroli, która stwierdza, że nauka matematyki w szkole, niezależnie w zasadzie od poziomu, jest na tak tragicznym poziomie, że wręcz jako jeden z pomysłów czy rekomendacji, jakie NIK podaje, to jest zlikwidujmy obowiązkową maturę z matematyki, ponieważ szkoda stresu tych dzieciaków. W sytuacji, w której ponad 40% matur z matematyki w skali kraju to są matury, które zasługują najwyżej na ocenę mierną, to znaczy, że ten system po prostu kompletnie nie działa. W tym systemie oczywiście pojawiają się jednostki wybitne, takie diamenty i czasami rzeczywiście na nie trafiamy. Czasami niestety przelatują nam przez palce. My je tu kształcimy, po czym nie dajemy absolutnie możliwości rozwoju. Nie znam żadnego naukowca, który kształcąc się mówi, kształcę się tutaj po to, żeby uciec na zachód, po to, żeby tam wyjechać i tam działać. Znam wielu, którzy mówią, kształciłem się, chciałem tu zostać, ale państwo nie dało mi odpowiednich możliwości na rozwój. I to jest smutne. My tym jednostkom wybitnym nie potrafimy zapewnić przyszłości. Kształcimy te jednostki, czyli ponosimy koszty, a w momencie, w którym, jakkolwiek źle to zabrzmi, moglibyśmy liczyć na zyski, czyli na to, że teraz będzie zwrot poniesionej inwestycji, to ten zwrot jest poza granicami kraju. Czasami sobie sam zadaję to pytanie, no dobra, pomijając to wszystko, co zrobić, żeby się to zmieniło? Nie mam bladego pojęcia. No, jak Państwo słyszeli, dr Tomasz Rożek nie ma bladego pojęcia, co zrobić, żeby to zmienić. No i oczywiście jest mnóstwo pytań, na które nie znamy odpowiedzi. Pani Aniu, Pani jeszcze się nie wypowiadała. Pani najlepsza szkoła, Pani najgorsza szkoła, jakie wspomnienia ma Pani związane ze swoją edukacją? Czyli tak słucham tej dyskusji, ale też tego materiału Karoliny i mam takie wrażenie, że przez kilkanaście lat od mojego dyplomu takiego no, magisterskiego niewiele się zmieniło właściwie. Dalej studenci narzekają na to samo, wykładowcy narzekają na to samo, więc no, mam takie wrażenie, że rzeczywiście nie za dużo ta edukacja w Polsce przeszła, ale żeby tak jednak pokazać jakąś zmianę, trochę też powiedział o tym tutaj pan doktor Rożek, wydaje mi się, że to, o czym mówimy, że nie każdy musi kończyć studia, to jest bardzo ważna rzecz, żeby i jakość była po stronie wykładowców. Studenci tutaj ciągle mówią, jak wymagają od nich, jak to jest dla nich ważne, ale w drugą stronę działa to, myślę, podobnie. Mam wielu znajomych, którzy wykładają na wielu uczelniach w Polsce i rzeczywiście zwracają na to uwagę. I ta różnica, która się przez ostatnie lata, myślę, wydarzyła, że bardzo wiele kierunków ma już taki dwustopniowy system edukacji, czego kiedyś nie było, czyli te licencjaty i kontynuacja dalej, to jest jedna zmiana, która być może dobrze zagospodarowana, bo ona chyba jeszcze po prostu nie jest też dobrze zagospodarowana, może tutaj coś zmienić, ale też właśnie taki aspekt tej edukacji na poziomie uniwersyteckim, o którym dzisiaj w ogóle nie mówiliśmy. Tutaj ciągle mówimy o tym przystosowaniu ludzi do wykonywania pracy, do praktyki, do takiego tak naprawdę kształcenia zawodowego. A wydaje mi się, że w tej całej puli uczelni, jaką mamy w Polsce, no, uniwersytety powinny jednak pełnić trochę taką rolę też wyjątkowych uczelni, gdzie nie tylko to postawienie na zawodowe aspekty powinno być istotne, więc usuwanie z przedmiotów nauczania takich przedmiotów jak filozofia, podstawy psychologii w takich kierunkach, które nie są z tym bezpośrednio związane, no od lat zastanawiałam się nad tym i wydają mi się też jak gdyby takim problemem, o którym się nie mówi, ale gdzieś tam właśnie zróżnicowanie tej edukacji na ten poziom no, wyższy zawodowy, ale też taki wyższy intelektualny, myślę, że to też jest ważne zagadnienie, żebyśmy jednak nie produkowali ludzi tylko i wyłącznie do pracy, choć to jest niezmiernie ważne. No ale też ważne jest to, co Marek powiedział, żeby lekarz zobaczył w pacjencie człowieka. Ale i tak jest, ponieważ Warszawski Uniwersytet Medyczny prowadził od tego roku, dzięki staraniom wielu różnych pedagogów, między innymi Antoniny Doroszewskiej, która zajmuje się komunikacją między pacjentem a lekarzem, rozmowy i komunikację obowiązkową dla wszystkich, bo wcześniej było to bardziej fakultatywne. Czyli można powiedzieć, że ten element ludzki, kiedy pacjent nie jest tylko przedmiotem badania, ale pewnym podmiotem, on już zaczyna funkcjonować. Zresztą na całym świecie to był problem, tylko inne kraje zachodnie wcześniej to wprowadzały. Więc Marku, za parę lat, jak będziesz chorował, to już będą ci nowi lekarze, którzy będą z tobą rozmawiać o książkach zapewne, bo na tych długich... Spełni się wtedy moje marzenie, żeby się położyć na dobre ze szpitala. No ale też tutaj w tej ostatniej rozmowie dr Tomasz Rożek mówił o tym, że naukowców trzeba zacząć szukać w przedszkolu i wybierać spośród dobrych tych najlepszych. Ale to jest prawda, bo my często mamy ten jeden klucz. Tutaj wcześniej pani mówiła o tym, że przystosowani jesteśmy do jednego klucza, czyli co artysta chciał powiedzieć, poeta, i to musi być ta jedna rzecz, co było w podręczniku. Jak ja podałem mojemu synowi parę różnych definicji subkultur, to nie, ponieważ one nie były zgodne z podręcznikiem, więc nie spotkały się na jego zajęciach z uznaniem, bo musi być powtórzone to, co jest w podręczniku, tak jakby to były jakieś takie dogmaty wiary, więc tutaj mam pewien dogmatyczność i scholastyczność tej nauki. Nauka żyje z negacji, czyli żyje z tego, że się pyta albo dlaczego o przyczynę, albo się neguje te przyczyny, bądź łańcuchy skutkowe, i w ten sposób wprowadza się jakby podstawową rzecz, czyli albo weryfikacja, albo falsyfikacja różnych tez. Jeżeli my niszczymy u tych naszych uczniów biednych tą negację, czyli to, że ktoś się z czymś nie zgadza, no to później nie ma dyskusji i nie ma tego dążenia do sprawdzania wiedzy, żeby ten młody człowiek chciał zobaczyć, czy fasola rośnie z tego, czy nie, czy myszy robią się z kurzu pod ścianą, czy nie, nie? Czy tam z czegoś innego, więc to jest wydaje mi się super ważne i właśnie przedszkolaki to mają, a później szkoła im to wybija z głowy, nie? Więc to jest fascynująca właściwość szkoły, że ona musi po prostu przystosować, znaczy, może znaczy, musi wypuścić takiego robotnika, który ma tylko przytakiwać i ma wiedzieć, gdzie stanąć. Tak? I to jest okropne. Chociaż oczywiście jest mnóstwo szkół, mnóstwo pedagogów zaangażowanych w to, żeby dzieci takie nie były. I tutaj jest taki, parę takich konkursów, gdzie rzeczywiście dzieciaki mają rozwijać swoją kreatywność. Myślę, że warto powiedzieć. W tym tygodniu rozmawiałam z dzieciakami ze szkoły podstawowej z Odysei Umysłu. To jest program, który właśnie uczy ich twórczego myślenia i okazuje się, że polskie dzieciaki w ogóle są mistrzami świata. Jeżdżą co roku do Stanów Zjednoczonych, zdobywają tam trofea i właściwie są przykładem dla reszty świata, bo potrafią po prostu podejść do problemów niestandardowo i świetnie się tam odnajdują, więc ta szkoła na etapie szkoły podstawowej jeszcze tak do końca nie zabiła w nich tego ducha. Natomiast później faktycznie dostosowujemy się coraz bardziej do jednego klucza. Doktor Tomasz Rożek, który jest oczywiście superbohaterem dzisiejszego odcinka Laboratorium Reportażu, w jednym z poprzednich odcinków swojego wideoblogu na początku roku szkolnego we wrześniu napisał o tym, że jego dzieci, które w tym roku poszły do 8 klasy, plecaki mają coraz cięższe i spędzają w szkole coraz więcej czasu, pracują dużo więcej niż ludzie na pełnym etacie, jeśli zliczyć te wszystkie godziny, które spędzają w szkole i na odrabianiu lekcji, więc problem nie zaczyna się na uniwersytecie, tylko trochę wcześniej, tak jak powiedzieliśmy. No nie wiem, czy w przedszkolu, ale być może. Tutaj też jest taki problem, że ten czas, który jest poświęcony na to zdobywanie wiedzy, nie przekłada się po prostu na wiedzę. Często przekłada się na zapamiętywanie jakichś faktów, zapamiętywanie właśnie jakichś kluczy, ale nie przekłada się na umiejętność myślenia, umiejętność odnajdywania jakichś rozwiązań albo umiejętność też odkrywania czy wynalazczość. No dobrze, to wracając do tematu, który już się pojawił, czyli jak uczyć reportażu, proponuję w tej chwili drugą część rozmowy Martyny Wojtkowskiej z Mariuszem Szczygłem, czyli wracamy do jego szkoły reportażu. Do tych początków wróćmy. Spotkali się panowie we trzech i co? Jak ustalić program takiej szkoły? Jak się wymyśla, czego uczyć? Najmniej w tej szkole wymyśliłem ja, ale znowu jestem specjalistą od zajęć praktycznych. Najwięcej chyba wymyślił Wojtek Tochman. On wpadł na taki pomysł, żeby to było 10 zjazdów przez cały rok, 10 zjazdów weekendowych raz w miesiącu, żeby podzielić to na moduły. Że każdy miesiąc, jeden miesiąc to jeden moduł. Co to jest moduł? Że w pracy reportera mamy różne etapy. W związku z tym ujawniajmy przed naszymi kursantami co miesiąc jeden etap pracy i przeprowadzajmy ich przez ten etap, tak jak to jest w redakcji. Więc na przykład pierwszy etap to jest rozmowa o temacie. Co to jest temat? Drugi to jest dokumentacja. Trzeci podróż. Czwarty rozmowa. Piąty pisanie. Szósty redagowanie. I tak dalej, i tak dalej. I kursanci wtedy pracują nad swoim tekstem konkretnym. Najpierw wysłuchują różnych fachowców, bo postanowiliśmy, że do każdego modułu, do każdego tematu dobierzemy takich wykładowców, których uważamy, że są, wszyscy są wybitni, ale że szczególnie są świetni w przekazywaniu wiedzy na jeden temat, jeśli chodzi o jakąś część pracy nad reportażem. Czyli na przykład Magda Rzepałkowska, która jest autorka książek, prawda, o Komedzie, o Beksińskich, o księdzu Twardowskim. Ona uwielbia archiwa, ona kocha archiwa. I w dziale dokumentacja... To jak nie ona. Tak, Magda Grzebałkowska opowiada o tym, jak korzystać z archiwum, jak w ogóle czytać dokumenty, jakby się czytało ludzi, jak to ona mówi. No już jak jesteśmy przy dokumentacji, to też w dziale dokumentacja Magda Grochowska, autorka wielu wspaniałych reportaży, ale też na przykład biografii Giedroycia, pokazuje studentom, jak selekcjonowała notatki do książki o Giedroyciu. Bo to nigdy nie są ogólne zajęcia. Oni muszą na każdy zjazd muszą przeczytać książki odpowiednie i wtedy wiedzą, że autor będzie dokładnie robił anatomię pracy nad danym dziełem, nad jakimś pojedynczym reportażem czy nad książką. Przez pierwsze lata właśnie w dziale dokumentacja przynosiłem ogromną torbę podróżną, w której było mnóstwo książek i papierów, które były mi niezbędne do napisania jednego tylko rozdziału o pomniku Stalina w Pradze, w mojej książce Gotland. Wszyscy byli bardzo zawsze zaskoczeni, jak to z tylu książek korzystałeś, akurat ja te wszystkie książki mam w domu, a ja mówiłem, nie, to jest tylko 2/3 tych książek, bo reszta to była biblioteka w Pradze. Wtedy dokładnie wyciągam każdą książkę, pokazuję, co z niej wziąłem i jaki ten cytat ma udział w tekście. Ja zawsze mówię, że dajemy taką najintymniejszą swoją wiedzę zawodową. Kiedy trzeba wyjechać w podróż i zastanowić się nad tym, jak oswoić kraj, którego się nie zna. Znamy jakiś język, korespondent zachorował z danego kraju i my musimy tam pojechać i zrobić reportaż mniejszy, większy, relację reporterską. To na przykład Wojciech Jagielski opowiada o tym, jak oswoić kraj. Jak go, że tak powiem, skolonizować, w sensie szybko poznać i znaleźć tam kontakty, jak sobie wyrabiać sieć kontaktów na przykład. No to są takie różne porady praktyczne i przez te 10 miesięcy przechodzimy przez te 10 modułów. W tym roku, to już jest 10 rocznik naszej szkoły, rozwinęliśmy to jeszcze o jeden miesiąc, także 11 jest zjazdów. No bo tak uznaliśmy, że tyle mamy pomysłów, że szkoda, żeby się one zmarnowały. Przez ten czas jeszcze, oprócz tych zajęć takich, bym powiedział, teoretycznych, studenci piszą teksty. Najpierw piszą mały tekst na temat, który my im zatwierdzamy i ten mały tekst do 12 tysięcy znaków jest po to, żebyśmy my poznali ich osobowość. W jaki sposób sprzedają temat, w jaki sposób się z nim obchodzą, czy mają, jakie mają pomysły formalne, czy umieją rozmawiać z bohaterem, na ile to jest głębokie i potem wszyscy, cała grupa czyta. Każdy czyta tekst każdego i sobie o tych tekstach dyskutujemy. Jest dwoje fachowców zawsze, w tym roku to jest Ariadna Machowska z dużego formatu i ja, czyli dwoje fachowców mówi, co myśli o tym tekście, a potem studenci mówią, co myślą o tym tekście. Ten redakcyjny sposób, tak, że jest grupa, która tak, dyskutuje nad tak, tekstem. Co myśli. Ale potem już każdy otrzymuje, zależnie od swojego temperamentu, tematu, który chce robić i osobowości, otrzymuje swojego tutora. I to są reporterki, reporterzy z różnych redakcji, którzy dostają mniej więcej pod opiekę troje, czworo, czasami pięcioro studentów i pracują z nimi nad jednym dużym tekstem, który potem jest finałowym tekstem szkoły. Bardzo często te teksty się ukazują po prostu w prasie. Jest jeden taki moment, którego się wszyscy boją. Boją się kursanci, ale my się nie boimy. To jest coś, co jest dużym przeżyciem. Mianowicie redagujemy teksty wspólnie na ekranie. Czyli jest wielki ekran, jest rzutnik, jest tekst w komputerze i teraz z całą grupą bierzemy na warsztat, nie cały tekst, bo się nie da, ale jakiś fragment czyjegoś tekstu, czytamy na głos i powiedzmy ja jako redaktor czy ktoś inny, czytamy na głos i... Kreślimy. I kreślimy i pokazujemy, jak kreślimy. Ja nie wiem, jak inni redagują, no ja czytam pierwsze zdanie, drugie, trzecie lub cały akapit od razu na głos i mówię, co mi nie odpowiada i sugeruję, co bym zmienił, prawda? Jakie słowo bym zamienił na jakie, a co bym może skrócił w tym zdaniu. A słuchajcie, po przeczytaniu na głos się okazuje na przykład, że akapit jest za ciężki. Za dużo w nim słów. Co byśmy odsączyli? No i zaczynają się propozycje z sali. I bardzo często jest tak, że cała grupa redaguje ten tekst, że właściwie ja się nie muszę odzywać. Tym samym wszyscy się uczą. To jest coś fantastycznego. A ilu przy okazji redaktorów się ujawnia na tym kursie, bo wiele osób dochodzi do wniosku, że one nie lubią pisać, albo nie chcą, nie umieją, a na przykład świetne mają podpowiedzi, świetne propozycje i się okazuje, że mogą być redaktorami. To Mariusz Szczygieł w rozmowie z Martyną Wojtkowską. No, ja jestem miło zaskoczony efektami tej rozmowy, bo przecież Mariusz Szczygieł mógł powiedzieć, a to tak jak Coca-Cola, tajemnica receptury, nic nie mówimy, proszę przyjść na zajęcia, to się pani dowie, jak to u nas jest. No ale podzielił się z nami, dodam jeszcze, że to nie koniec, znaczy koniec na dziś, ale druga część rozmowy jest równie interesująca i mam nadzieję, że za miesiąc uda nam się do niej wrócić. No a teraz przechodząc w stronę laboratorium reportażu, ponieważ przed nami jeszcze relacja z Muzeum Pragi, gdzie 7 lutego odbyła się premiera, chyba tak trzeba powiedzieć, pierwszego tomu książki o bazarze. No, Marek Miller oczywiście w trakcie tego spotkania po raz kolejny powiedział parę słów o metodzie. Natomiast gdybyśmy mieli próbować szukać podobieństw i różnic między szkołą prowadzoną przez Szczygła, Tochmana i Goźnickiego i laboratorium reportażu przy UW, to gdzie by szukać tych podobieństw i różnic? No, podobieństw widać w pewnym rozłożeniu samego sposobu nauczania, bo u nas są jakby dwie rzeczy, że dokumentalistyka uczy jakby podobnie, bo dziennikarstwo w ogóle jest podobne. No, trzeba mówić o temacie, trzeba mówić o tym, jak zbieramy materiał do tego tematu i trzeba mówić o tym, jak piszemy. I tu nie można odskoczyć i trzeba zostać wiernym jak gdyby temu podstawowemu założeniu. I my robimy to podobnie, chociaż tutaj szapoba wobec tego, co przed chwilą usłyszałem, o czym Mariusz mówił, jak oni to wymyślili, przemyślili, jak oni to robią. Na przykład ta metoda redagowania na dużym ekranie, ja się z tym spotkałem na festiwalu w Krakowie, gdzie byliśmy razem z Jackiem i to rzeczywiście warto ściągnąć, warto podpatrzeć na takie. Natomiast potem, bo czy na ekranie, to już są drobiazgi. Natomiast różnica, bo ogólna zasada jest podobna. Różnica polega na tym, że ja tu mogę mówić jakby o swoich zajęciach, czy o swoim takim zboczeniu, czy o swoich zainteresowaniach, bo reportażu uczą pisanego u nas dwie osoby, każda to widzi inaczej. Poza tym my się specjalizujemy jednak w reportażu multimedialnym, więc nasi studenci uczą się myślenia obrazem, zdjęciem, filmem, prawda, dźwiękiem. To jest trochę co innego. No to tak, są to różne światy. Zdecydowana różnica. Tak, ale na tych zajęciach, których ja prowadzę laboratorium, to mnie chodzi zasadniczo o coś innego. Mariusz napisał antologię reportażu. Gdybym ja pisał taką antologię reportażu, to ja bym się ograniczył tylko do tych reportaży, które posuwają rozwój reportażu do przodu. No bo antologia to jest rodzaj wyboru. Według pewnych osób uważają, że te pozycje są ważne. Ale nie ma zasad, dlaczego one są ważne. Zasad, które byłyby jednoznacznie jakby stanowiły wartość. Powiedziałem, ja bym napisał historię reportażu, mówiąc tylko o reportażach, które posunęły rozwój reportaży jako dziedzinę twórczą do przodu. To jest zasadnicza różnica. Przepraszam, na chwilkę ci przerwę, ponieważ przede mną leży antologia polskiego reportażu radiowego. To jest świeże wydawnictwo, o którym być może jeszcze państwo nie słyszeli, jak w przypadku każdej antologii są oczywiście... Kto wybrał i na jakiej zasadzie? Pytania, moje pytanie. No. Kto wybrał i dlaczego? No. Tak czy inaczej, tu jest 333 pozycje. 333 na tym polega moje błąd. Za dużo jestem, ja już nie wiem, o co chodzi. Natomiast w takim antologii, o której ja mówię, to byłyby tylko odkrycia, tak? Mhm. Ludzie malowali, a potem zaczynali malować, tak, impresjoniści myśleli o malowaniu. A potem tak jak myśleli tam koloryści, a potem jak myśleli abstrakcjoniści. Tylko to by było. I to byłoby istotne. To samo. My w reportażu szukamy nowych jego możliwości. To jest zupełnie inna sytuacja, że robimy, że zajęcia są właściwie nakierowane na wyłapanie ludzi, z którymi można złapać prywatny kontakt i z nimi już pójść maksymalnie głęboko, w związku z tym, co ich interesuje i do pewnego myślenia, które nas interesuje, które cały czas się zmienia. Tutaj Jacek kiedyś wymyślił, że nas interesuje teologia reportażu. Tak. Również, też. I w związku z tym jedna uczelnia zawodowa, profesjonalna, niezwykle interesująca, to co robi Mariusz i jego kolega i Tokman. Natomiast my robimy rodzaj miejsca, które eksperymentuje, poszukuje, jest nastawione na szukanie nowych możliwości, które naszym zdaniem w reportażu są absolutnie najważniejszą rzeczą w tej dziedzinie, w którym nas interesuje, w jakim miejscu jest reportaż, jaka jest jego potencjalna szansa rozwoju. To są zupełnie różne perspektywy. Mhm. No ale Jacek, czy takie procedury do antologii na przykład można stworzyć, czy to za każdym razem jest kwestia właściwie losowego wyboru ludzi? Nie, są różne podejście. Marek jest oczywiście wojownikiem reportażu i rzeczywiście tworzy te kamienie milowe i to jest bardzo... Nie wiem, jak to powiedzieć, wartościowe, tak, że każda jego książka jest, na przykład Marek w pewnym wieku stworzył reportaż w komiksie, prawda? Oczywiście jest Joe Sacco, który robi takie reportaże komiksowe, ale to jest rzeczywiście taki bardzo ciekawy eksperyment, ten, no, Janie Pawle Jaruzelskim. Jeżeli chodzi o antologię, ja lubię antologię, bo one bo one mogą być albo takie historyczne, czyli te kluczowe elementy w rozwoju, ale mogą też dawać pejzaż. I jeżeli mówimy o antologii polskiego reportażu radiowego, to jest właśnie bardzo wartościowe, żeby zobaczyć, jaki jest pejzaż tego, o czym w ogóle opowiadamy dźwiękowo, tak? Co wydaje nam się interesujące i jaki ten świat został odtworzony czy zrekonstruowany przez te wiele lat w reportażu radiowym. I na ile sposobów można to opowiedzieć? I to jest fantastyczne, tak? Że ten element tej formy, który tak naprawdę czasami w tych dawniejszych czasach był dużo ciekawszy niż teraz. Więc z jednej strony można tworzyć mapę, czyli kamienie milowe, a z drugiej strony można tworzyć pejzaż i zobaczyć, co w ogóle tam, jakie tam zwierzęta, gatunki sobie po tej antologii chodzą. No tak mi się wydaje, że do tej antologii wrócimy jeszcze, a teraz przenieśmy się do Muzeum Pragi. Tam z mikrofonem była Anna Kołodziejczyk. Proszę posłuchać relacji ze spotkania. Laboratorium reportażu było dla nas niczym wspaniały jacht z sennych marzeń żeglarzy. Jacht miał nas zabrać na drugą stronę rzeki, do naszego Eldorado, jakim okazał się bazar. Bazar był dla mnie areopagiem współczesnym, na którym nieustannie dokonuje się wymiana towarów, informacji, idei i wartości. To forum tętniące życiem i otwarte dla szerokiego ogółu tworzyło miejsce, w którym toczyło się autentyczne życie handlowe miasta i gdzie na światło dzienne wychodziły najlepsze i najgorsze strony ludzkiej natury. Próbowałem pierwsze razy, to się żegniłem pierwsze trzy razy. Tutaj przeżyłem kątnie miejskie. Jestem jak cyklem warszawskim dzieckiem. Witam Państwa serdecznie w Muzeum Warszawskiej Pragi, w filii Muzeum Warszawy. Jarosław Petrowski, przewodnik głównie prawej strony Warszawy. Witam Państwa na spotkaniu promocyjnym książki Co dzień świeży pieniądz, czyli dzieje bazaru Wyżyckiego, wydana przez Narodowe Centrum Kultury i Fundację Laboratorium Reportażu przy wydatnym wsparciu wydawnictwa Access. Książka. Tak naprawdę, tom pierwszy, za cara, za sanację, za Niemca. Proszę Państwa, przede wszystkim trzeba przedstawić Spiritus Movens, pan Marek Miller, twórca Laboratorium Reportażu przy Uniwersytecie Warszawskim. To zawsze było ogromne wyzwanie, jak bazar opowiedzieć. Bo to jest wielki temat i to każdy wiedział i w różnych pozycjach bazar się pojawiał, ale nigdy nie był on takim tematem samym w sobie. Żeby ten temat był sam w sobie, doszliśmy do wniosku, że najlepiej, żeby historię bazaru opowiedzieli ludzie, którzy tą historię tworzyli. Żeby to był wielogłos, no to trzeba było mieć całą ekipę, bo teraz ile tych głosów teraz zebrać, żeby opowiedzieć historię bazaru? Ilu ludzi warto byłoby przesłuchać z jakichś środowisk, prawda? Byli kupcy, byli ci, którzy kupowali, byli ci, którzy przychodzili na bazar handlować, ale byli ci, którzy przychodzili kraść, byli ci, którzy ich pilnowali. Czyli to była cała skomplikowana społeczność, niezwykle interesująca i bardzo rozbudowana. No więc możliwa była praca zespołowa. Ta książka była robiona, nie wiem, przez 200 albo 300 osób. Chcieliśmy zebrać jak najwięcej materiału. Stąd chcę przede wszystkim jeszcze bardzo serdecznie przywitać wszystkich naszych studentów, dzięki pracy których ta książka była możliwa. Wszystkich profesorów, którzy tutaj są na sali, którzy po prostu pomagali nam w pracach na poszczególnych etapach. Marek Nowakowski, pisarz. Bazar Różyckiego, azyl wolności w Polsce Ludowej. Ostatnia grenada. Bazar to fantastyczny paradoks, bo zawsze tęsknił za wolnym rynkiem, za kapitalizmem, a kiedy kapitalizm wreszcie przyszedł, to go zabił. Kiedy zaczął się początek końca, to pomyślałem, aby zainteresować sprawą Marka Millera i jego laboratorium reportażu. W procesie dokumentacji tematu zaangażowali się studenci, w szczególności Piotr Kulesza, owocem czego był jego debiut, literacka próba opisu bazaru zatytułowana Niebieski Syfon. Osobą strasznie ważną, której wszystko się zaczęło, to był Marek Nowakowski. Marek Nowakowski był profesorem laboratorium reportażu. Nikogo nie słucha, tylko siebie. Nie wolno było bać na uniwersytecie, ale po prostu gwałcił te wszystkie przepisy, oczywiście palił. I w którymś momencie się zapali papierosa, powiedział, słuchaj, kończy się pewien etap, musisz wziąć ludzi po prostu i wszystko zrobić, żeby ocalić te resztki pamięci. Marek Nowakowski, który w swojej twórczości zajmował się problematyką, która bywa problematyką z pogranicza, przedmieścia, bazaru, te wszystkie cudowne jego postacie, one były gdzieś z tego świata. Chcę Państwu powiedzieć, że ten wielogłos, bo tutaj kolega powiedział, że to są takie fragmenty, taka kompilacja fragmencików, no to proszę tak skompilować kiedyś jakąś historię, która trwa 100 lat. Jest to bardzo precyzyjna metoda montażu tekstu i po prostu wiele relacji poświęconych jednemu tematowi. Chcę Państwu przypomnieć tylko, że nasza koleżanka z Białorusi, Swietłana Aleksiejewicz, za tą kompilację dostała Nagrodę Nobla. Jej twórczość to nic innego, jak bardzo wiele relacji poświęconych jednemu tematowi. Więc to nie jest książka wymyślona, to nie jest książka wyimaginowana, to jest książka, która wynika z naszych studiów. Studiujemy materiał, zbieramy go bardzo pracochłonnie, pieczołowicie i z tego wyłania się obraz, prawda? Bardzo często na ulicach Pragi można było obserwować zgrabny powozik zaprzężony białego konia, którym dość pokaźną miną jechał starszy pan. Ciekawe, że niemal 1/3 przechodniów kłaniała mu się, pozdrawiała go. Wiadomo, mówię było wszystkim od początku do końca, że jedzie sam wielki potentat finansowy Pragi, pan magister Różycki. Pan magister Różycki był przez bardzo wiele lat monopolistą aptecznym na Pradze. Miał dwie apteki, jedną przy ulicy Targowej, drugą przy ulicy Szerokiej, rogu Moskiewskiej. Jak się mówiło, pójdziesz po lekarstwo, to się od razu oznaczało, pójdziesz do Różyckiego. A nawet po smoczek dla niemowlaka, to także posyłało się do Różyckiego, tylko nie do apteki, a do składu aptecznego, bo to był trzeci zakład branży farmaceutycznej, należący oczywiście również do pana Różyckiego. Pan Różycki nigdy za ladą tak zwaną aptekarską nie stał. Od tego byli prowizorzy, magistrowie, od tego był cały wielki personel, a staranny równie jak i sam właściciel. Od znakomitą renomę miał na przykład jego kierownik apteki przy ulicy Moskiewskiej, pan magister Pupko, który sprzedawał klienteli i komarową maść i maciczną maść zalecaną specjalnie dla starszych chłopów i rozmaite inne podobne znakomite leki, których zasadę i podkład stanowił mój Kozłowy. Otóż w takich warunkach i przez tak długi czas nie trudno było dochrapać się do ogromnej fortuny. Ta fortuna wyrażana w kamienicach i placach skoncentrowała się w ogromnym targowym terenie zwanym od tej pory Bazarem Różyckiego. Podstawowy pień to jest fabuła. No, po prostu się zaczyna, ma swój środek i ma swój koniec. W tej fabule są takie jakby szczeliny. Te szczeliny to stanowią tematy. Temat to jest część fabuły, która może rozwinąć się w dygresję, występuje jednorazowo temat, na przykład handel bronią na bazarze Różyckiego w okresie okupacji niemieckiej. To jest taki przykład tematu. Obok tematu są motywy. Motywy no, to jest część fabuły lub część tematów, która jest wraca wielokrotnie w treści książki i za każdym razem jest odpowiedziana z innej strony. No na przykład flaki i pyzy. Ustroje społeczne się zmieniają. Wszystko mija, a oni ciągle jedzą pyzy i flaki. Gra w trzy karty, to jest to samo, prawda? Mijają lata, dziesięciolecia i za każdym razem inne historie, często straszne, okrutne, wiążą się zwłaszcza z trzema kartami, prawda? Są jeszcze wątki. Wątki to jest taka część, która wiąże się z jakimś tematem, idzie od początku do końca, na przykład Żydzi Abaza Łużyckiego. Co się z nimi działo na poszczególnych etapach? Tak? Tutaj pozyskaliśmy wspaniałą postać Hany Kral, która mieszkała tutaj niedaleko i opowiada nam, i też jeden z jej reportaży jest częścią tej naszej książki w przyszłych rozdziałach, która no wiele rzeczy jeszcze pamięta, rozmawiała z tymi takimi autentycznymi Żydami z Europy Wschodniej jeszcze, którzy po wojnie jeszcze można było na terenie Pragi spotkać i zdążyła zapisać ich głosy. Herajniarz. Byłem na bazarze Różyckiego złodziejem i kochałem się w siostrze pięknego Róży. To najładniejsza dziewczyna na Brzeskiej, tak wszyscy mówili. Pachniała słodyczami. Dosłownie słodyczami, bo często pomagała matce, która na bazarze trzymała kram z grecką chałwą, czekoladą i cukierkami. Róża miała świetne balkony, no i pięknie całowała. Nie zamykała oczu, tylko patrzyła. 3 lata później w obozie koncentracyjnym Niemcy spalili ją żywcem. Więc przykład wątku to są wątek żydowski od początku do końca, albo na przykład muzyka na bazarze zawsze była jego częścią, kapele grały zawsze, ponieważ prawie wszyscy na bazarze prędzej czy później siedzieli w więzieniach. Po prostu często śpiewali te piosenki z więzień po prostu. Piosenki, które do tej pory są nieznane, bo my ciągle tą czarną mańkę w prawo, w lewo, ale to jest ciągle zasób muzyki, która czeka na swojego Wendersa, żeby zrobić taką muzykę, West Side Story o bazarze Różyckiego. Za dnia warszawska ulica inaczej wygląda niż dawniej. Nocą natomiast zachowała niestety dość wiernie niektóre tak charakterystyczne przed laty elementy. Kawalerowie Księżyca jak niegdyś sięgają po szpadryny, aby tym profesjonalnym orężem udokumentować prawo do Bogdanki. Nie zawsze obrazek ten jest tak liryczny, jak w tej na przykład piosence śpiewanej w dwudziestoleciu. Nasza jest noc, a oprócz niej nie mamy nic, bo my z tej nocy żyjemy, my ją pragniemy, wszak z niej żyjemy, i bo ona matką dla nas jest, ta ciemna noc i my. Proszę Państwa, rzecz, którą Państwo mają przed sobą, to oczywiście książka bogato ilustrowana. Nie można do końca zrozumieć książki bez oglądania zdjęć, nie można tych zdjęć zrozumieć bez czytania tej książki. Druga połowa XIX wieku zaczyna się fotografia i wspaniałe grafiki wówczas tych pisma, które wychodziły w Polsce. Mamy po prostu ogromną kopalnię rysunku. Chcę powiedzieć, że od takich artystów jak Gierymski, więc to byli najlepsi polscy artyści, którzy rysowali i rysunki przetworzone były często w gazetach. I to spotkanie fotografii i rycin jest kapitalne, bo widzimy te same obiekty i rysowane i fotografowane. Jerzy Grotowski, wielki polski artysta, wprowadził taki poziom na dzieło, które powstaje i na proces, prawda, że żyjemy w cywilizacji wytworu, dzieła. Wszyscy chcą dzieła i pokazywać dzieła, ale Grotowski zwrócił uwagę, że równie ważny jest sam proces tworzenia, a są teatry, w których próby są ważniejsze od premier. Więc Baza Różyckiego, projekt, bo my to tak nazywamy, projekt Baza Różyckiego, gdzie książka jest tylko jednym z elementów. Myślimy o wystawie, fotografia Baza Różyckiego fotografii polskiej. Myślimy o filmie dokumentalnym i myślimy też o czymś takim, co nazywamy wirtualnym muzeum tematu, które by miało dla nauki ogromne znaczenie. To znaczy, że internet jest takim nośnikiem, że tutaj mamy warstwę książki, ale chcemy stworzyć jakby część internetową, to właśnie nazywamy tym wirtualnym muzeum tematu, gdzie będą zdjęcia, pokazujemy 6 zdjęć, a naprawdę mamy ich 10, można sobie wszystkie zobaczyć, jakimi dysponujemy. Że wchodzą dźwięki, proszę pamiętać, od 1945 roku polscy reporterzy byli bardzo często, przychodzili na bazar, po prostu nagrywane audycje dotyczące bazaru. Wchodzą piosenki, wchodzą filmy fabularne, których sceny dzieją się na terenie bazaru i filmy dokumentalne. Potem telewizja tam zagląda, czyli im bliżej czasów współczesnych, to te inne media poza słowem drukowanym zaczynają być coraz bardziej znaczące. Ryszard Wójcicki, fryzjer. Bywalcem bazaru był Kolka. Antoni Kolczyński uderzał przeważnie w ucho. Jego punkt to było ucho. Cios to miał japoński. Uderzał i jednocześnie przekręcał pięść. Tak jakby wyrywał to ucho. Kiedy ktoś tak dostał, to chodził zamroczony i kolka go lał. Przed wojną walczył z nieoficjalnym mistrzem świata, Jimem O'Malleyem, Amerykaninem. Wyjechał na Mistrzostwa Świata jako jedyny polski bokser. Miał wtedy 19 lat. Mamy nadzieję, że koncepcja tej książki, nazywamy to konstrukcją w procesie, to znaczy, że zrobiliśmy pierwszy szkic. Uważamy, że dzięki tej książce będziemy ciągle dokładać materiały, które żeśmy mimo 7 lat pracy nie zdobyli, nie weszli w posiadanie, nie wiemy o nich, prawda? Czyli z całą pokorą będziemy tworzyć głębsze drugie dno książki. Dziś powstały na Pradze wielkie centra handlowe, hipermarkety, ale są jeszcze ludzie, którzy cenią bezpośredni kontakt człowieka z człowiekiem. Są jeszcze ludzie tęskniący za bazarem, tęskniący za życiem. Są różne piękne, piękne stolice, a ja Warszawą tylko się skrzyczę. Tu mi jest dobrze, tu mi narośnie, gdy ona rośnie, serce mi rośnie. I sam do siebie nie raz się cieniem, że tak pełniła nasze nadzieje, że tak młodnie jest i tak pięknie jest nasza Warszawa. Codziennie świeży pieniądz, czyli dzieje bazaru Różyckiego. Fragmenty książki czytali Marcin Kwaśny i Zbigniew Paterak. W audycji wykorzystano materiały archiwalne Polskiego Radia. Usłyszeli Państwo piosenki praskie w wykonaniu Stanisława Grzesiuka oraz muzyków Kapeli Praskiej. Audycję pod redakcją Janusza Deblesema przygotowała Anna Kołodziejczyk. Laboratorium Reportażu 2019. No właśnie, i mogą Państwo potraktować tę relację jako uzupełnienie wczorajszej audycji Jana Młynarskiego, której gościem był Marek Miller, no i o czym opowiadał oczywiście o bazarze Różyckiego. Dodajmy, że to dopiero pierwszy tom, a przed nami jeszcze kolejne trzy. Tak, z tym, że nie mamy pieniędzy na trzy, mamy tylko na jeden. Ale dostałem... A to chyba zawsze tak było. No zawsze tak było, że nigdy nie mieliśmy pieniędzy, ale zawsze wierzyłem, że jeżeli ma się coś do powiedzenia, naprawdę, to prędzej czy później te pieniądze się po prostu znajdą. I ja gorąco wierzę, że w tym wypadku będzie po prostu podobnie, że znajdziemy pieniądze i Państwo będą mogli zobaczyć następne nasze produkcje. Ale chcę powiedzieć, że dostałem właśnie SMS-a i to taki jest SMS. Marku, średnio co 12 godzin słyszę Cię w Trójce. Mieszkasz na Myśli Wieckiej? Pozdrawiam, Ryszard. Rzeczywiście, jak jakiś, nie wiem, człowiek ważny, trzaskam tę ilością i już nie mam nic do powiedzenia więcej, więc błagam moich studentów, żeby mnie wspomogli i powiedzieli coś od siebie, ponieważ ja już się wyczerpałem po prostu. Powiedziałem wszystko, co tylko mogłem powiedzieć. Ale bardzo chętnie podzielimy się naszymi wspomnieniami, bo pan Marek zaprosił nas do tej pracy. Ona trwała wiele lat. Tak jak państwo słyszeli w materiale, no kilka lat trwała praca, kilkaset osób to redagowało. Miałam przyjemność też uczestniczyć w tych pracach, więc ja też kibicuję, żeby znalazła się ta możliwość wydania kolejnych tomów, gdzie te teksty również są o kolejnych epokach. I myślę, że to, co było bardzo ważne, takie zaproszenie do pracy z mistrzem nad jego takim pasjonackim naprawdę tematem zbiorowym, co się niecodziennie zdarza, bo tak naprawdę w praktyce redakcyjnej no nie zdarzają się takie rzeczy. Każdy jednak pracuje nad swoimi materiałami. I nikt nie pracuje nad tekstem no, tak długo, prawda? Nie poświęca mu tyle uwagi, nie szuka źródeł za granicą, nie czeka, nie dopytuje, nie zaprasza kolejnych ludzi, nie pyta, a jakim wątkiem ty byś chciała się zająć? No, ale czego mogłabyś poszukać? Ale trzeba pamiętać, że przecież Marek Nowakowski kazał nam to zrobić. Nie tylko kazał, pilnował, chodził z nami na bazar. Był tym gwarantem, który nas poznawał z ludźmi. Czyli to naprawdę jest praca, bo prawda, że ja tam kierowałem. To jest wszystko prawda, ale jednocześnie, że to znaczy, jakby tak powiem, wykroczyło to indywidualne, że ci studenci to była ta sól ziemi, dzięki tym relacjom ta książka mogła powstać. No to są prace, które wymagają jeszcze głębszych analiz. analiz i pewnie te analizy będą z czasem powstawały. Ja chciałem tylko Państwu przypomnieć, że dzisiaj jest noc Oscarów, także w Trójce. Za parę minut rozpoczyna się spotkanie, które poprowadzi Liko Jaźwiński. No, film oczywiście wchodzi w zakres zainteresowania Laboratorium Reportażu, podobnie jak fotografia, fotoreportaż, teksty pisane i radio, i telewizja również. Ale również, jak Państwo wiedzą, Laboratorium Reportażu interesuje się piosenką. No i od czasu do czasu w audycji pojawiają się piosenki jak reportaż. Atlas miast. Atlas miast, tak właśnie. Chciałem powiedzieć o tym, że w przeciągu 3 lat ostatnich na Śląsku przeprowadzono taki 3-letni projekt badawczy, który miał na celu zbadanie, jak stężenie i skład tych pyłów atmosferycznych w odniesieniu do warunków pogodowych działa na zdrowie. No i okazało się, że wysokie stężenie tych pyłów wdychane przez dzieci skutkuje takim nasileniem objawów, które działają jak tak jak alergie, prawda? Czyli kaszel, świszczący oddech, wydzielina z nosa i tak dalej, i tak dalej. I to były te dzieciaki, które nie cierpiały na choroby cywilizacyjne, czyli nie miały alergii, ale w ten sam sposób reagowały. No i jeżeli mówimy o tym, że smog niesie nam rocznie 45 tysięcy ofiar, to bada się to w ten sposób, że mamy jakąś taką linię umieralności i w tych momentach, kiedy mamy wyższy poziom tych zanieczyszczeń, są piki umieralności. No i wtedy można stwierdzić, ile rzeczywiście ten smog nam zabiera. I to jest 45 tysięcy osób rocznie. I teraz jeżeli mówimy na przykład o takich miastach, które nagle mają, jest bezwieczna pogoda i mają bardzo duże stężenie tych pyłów z powodu tych kotłów kopcących, no to jednym z rekordów w pewnym momencie to było miasto Skała, które w noc sylwestrową, czyli wtedy, kiedy ludzie, no jest zabawa, ludzie wychodzą potem z tych wszystkich na dachy, wychodzą, otwierają okna albo bawią się gdzieś, witają ten nowy rok na zewnątrz i tam te pyłki, to stężenie pyłków przekroczyło taki poziom, to było tam ponad 1000% i w związku z tym to było najbardziej zanieczyszczone miasto na świecie. Wszystkie chińskie miasta były trochę niżej. No tam burmistrz mówił, że to było jednorazowe, że to tak się przydarzyło, ale rzeczywiście to będzie piosenka, do której muzykę ułożył Mikołaj Janik. Ja też pisałem słowa, no i to jest o tym, co się działo podczas tej, może rekonstruuję tę sytuację z nocy sylwestrowej. W Krakowie smok się zjawił tak nagle tydzień temu. Na rynku pomnik wieszcza stoi w masce tlenowej. Minister zaś spokojnie mówi, nie ma problemu. Ja nie wierzę, zakładam sobie maskę na głowę. Najbardziej zapylone miasto świata, Skała. 3 razy częściej astmę tutaj młodzież dostaje. Ale minister mówi, ojczyzna wam to dała, więc niczym karawany są tu czarne tramwaje. Kim jesteś, piękna maseczko? Chodź ze mną na imprezę. Połóżmy się na dachu, poszukajmy słońca. Ominijmy zdechłe koty, na dachu się rozbierzesz i zatańczymy sobie na minut 5 przed końcem. Uuu. jesteśmy twardzi, wszystko wytrzymamy. Tradycja nasza ziemia i węgiel i pogromy. Chodź ze mną na imprezę, dopóki życie mamy. Musimy wpierw wstać z kolan, by wznieść się ponad komin. Oj, płynie ci coś z oczu i kaszleszcz mi niedobrze. Dym wkrótce się rozwieje i pójdzie w inne strony. Tymczasem nie umieraj i ciałem mnie swym ogrzej. I pozwól zajrzeć mi w twe oczy rozpalone. Kim jesteś, piękna maseczko? Chodź ze mną na imprezę. Połóżmy się na dachu, poszukajmy słońca. Omijmy zdechłe koty, na dachu się rozbierzesz i zatańczymy sobie na minut pięć przed końcem. Nie widzę cię w tym pyle, więc trzymaj mnie za rękę. Idziemy razem w przyszłość, na dachu kroki wolne. Pocałuj mnie raz chociaż, masz płuca takie miękkie. Ja narwałbym ci kwiatów, tych kolorowych polnych. No, dziękujemy bardzo za uwagę. To było Laboratorium.